خدا از عاشقان خوشنود باد، عاشقان را عاقبت محمود باد، عاشقان را عاقبت محمود باد. عاشقان را از جمالت اید باد، جانشان در آتشت چون عود باد، جانشان در آتشت چون عود باد. دست کردی دلبرا در خون ما، دست کردی دلبرا در خون ما، جان ما زنده است خون آلود باد، جان ما زنده است خون آلود باد. من